ทิโมธีฉบับที่2 2ทิโมธีบทที่1จากเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระสัญญาแห่งชีวิตที่มีในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่คลาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราเพราะฉะนั้นอย่าอับอายที่เป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือของตัวข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพราะรับใช้พระองค์แต่จงมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในความทุกข์ยากเพื่อข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามการกระทำของเราแต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองคือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาและบัดนี้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศเป็นอัครทูตและเป็นครูเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องทนทุกข์ลำบากเช่นนี้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่อับอายเพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้าจนถึงวันพิพากษาได้จงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้กับท่านโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในเราท่านก็ทราบแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พลากจากข้าพเจ้าไปหมดในพวกนั้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสร่วมอยู่ด้วยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาต่อครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเนื่องจากเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยเขาไม่มีความอับอายในโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยเพราะเมื่อเขามาถึงกรุงโรมเขาสอหาข้าพเจ้าอย่างกระตือรือร้นจนพบเขาปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในวันพิพากษาด้วยเถิด